Evet, sorular inşallah alacağız. Sorulmuş. İlah ne demektir? Tavuk hakkında çok ıstılahi tanım var yani. Herkes farklı farklı. Önce bu kelime nereden gelmiş onu anlatmışlar. Demişler ki Allah kelimesinden türemiş bir kelimedir. Ama genel olarak ilah kendisine hak olsun, mabut hak olsun, batıl olsun. Kendine ibadet edilen her şeyin genel adıdır. Yani hatta Taberi, Muhammed bin Abdülvahhab bu tanımı naklediyorlar. İcmalar naklediyorlar bu tanım üzere. İster hak olsun, ister batıl olsun. Yani neyi kastediyorlar? Adam Allah'tan başkasına kurban kestiğinde o kurban kestiği merci, Allah gibi ibadet eden bir merci olmayacak tabii ki. Allah'tan başka ibadete müstahak olan bir merci yok. İster hak olan ilaha, ister batıl olan sahte bir ilaha ibadeti sarf etmiş olsun, ibadetin sarf edilmiş olduğu mercinin adıdır ilah. Evet, başka bir soru sormuşlar. MSN ve bunun gibi diğer internette açılan hesapların hükmü nedir? Bunları kabul etmek doğru mudur? Bunları tahrif etmek nasıl olur? Tabi burada hani zaten kastedilen şey şu, hepimizin bildiği. MSN açarken, Facebook, millet açarken, Skype'i kullanırken buna benzer ortamların her birinde bazı küfür anlaşmalar var. Şey üzerinde yazılı olan, hesabı açarken bize kabul ediyorum diye kabullendirdikleri, imza attırdıkları yerler var. Dolayısıyla bunlar önce şu noktaya bakılması gerekir. Bu anlaşmalardaki maddeler açık mı? Yani küfre delaleti açık mı? Mesela yani çıkan anlaşmazlıklarda buna evet diyen adamın olduğu ülkedeki mahkemeler yetkilidir. O mahkemeler davaya bakacaktır gibi genel ifadeler bizim tağutun hükmünü irade ettiğimize, tağutun hükmüne rıza gösterdiğimize haşa delalet eden açık lafızlar değildir. Çünkü İslam fakihleri yazılı küfür olan yazılı anlaşmalarda tekfiri 3 tane esas üzerine bina etmişler. Birincisi anlaşma maddesi açık olacak. Küfür olan lafız çok açık, sarih olacak. İhtimal taşımayacak. İkincisi yapılan anlaşma geçerli bir anlaşma olacak. Onu da birazdan izah edeceğim inşallah. Üçüncüsü atılan imza sarih olacak. Yazılan kabul ediyorum yazı da sarih olacak. Yani ihtimal gene bünyesinde barındırmayacak. O yüzden biz bu meseleden Müslümanları sakındırmak, bu konunun ilmini öğretmekle beraber aşırı tekfircilerin bu konuda saptıkları, aşırılıklara sapmıyoruz. Sadece gücümüz yettiği kadar şeriattan mükellef olduğumuzda ne yapmaya gayret ediyoruz? Batıl olan, küfür olan şeylerden, ki o küfür tabii ki birazdan vasfedeceğiz. Eğer anlatacağımız suret üzere olsa sahibini dinden de çıkartabilir. Ama dediğimiz gibi mesele tafsilatlı, birçok maddenin konuşulması gereken bir meseledir. Dolayısıyla bunlar her biri tek tek uzun uzun irdelenmesi lazım. Burada da şimdi benim ona ayrı özel bir ders yapmam lazım. Ben kısa genel anlatacağım inşallah. O yüzden hani bazen meramımızı izah ederken eksik sözler kullanabiliriz. Sadece soruların cevaplarını dinleyen arkadaşların bize karşı hüsnü zan ve temiz bir kalple sorularımızı dinlemesi lazım. Yani yoksa meselelerin her birinin ilmi tafsilatı var. Tek tek her birini açmamız lazım. Öncelikle madde sarih olacak, açık olacak. Madde sarih değilse zaten böyle bir anlaşma imzalamak zaten kişiyi dinden çıkartacak bir küfür haline gelmez. İkincisi anlaşma sarih değilse. Mesela Google'dan bir ürün aldınız resmi Türkiye sorumlusundan. Google mesela yaptık bunu, bazı arkadaşlar yaptılar. Google'dan ürün talep ettiler. Dediler ki orada madde açıktı. Anlaşmazlık anında Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'ne muhakeme olmayı kabul etmiştir. Bu ürünü satın alan kişi ve vereceği hükme de rıza göstermiştir diye açık bir ibare koymuşlar. Biz de dedik ki biz bunu kabul etmiyoruz. Siz bizi isterseniz verin. Kaçmıyoruz bir yere, buradayız ama biz sizi şikayet etmeyiz. Onlar dediler ürünümüzü geri gönderin, paranızı iade edelim. Ürünü geri aldılar, parayı da iade ettiler. Bu açık bir anlaşma. Yani karşıda bir muhatap var ve biz de burada bir muhatabız. Karşılıklı anlaşma yapıyoruz. Üçüncü bir anlaşma şekli var. Bugün sahte yazılım olan programları kullanmak. Oralarda buna benzer lafızlar. Gene Müslüman ne yapacak? Bu meseleyi bilen Müslüman. Birçok adamın bundan haberi yok mesela. Vakayı bilmiyorlar. Biz şimdi vakayı bilen Müslümanlardan konuşuyoruz. Bu gibi programları ne yapacaklar? Tahrif edecekler. Tahrif programlarında maddeyi değiştirip hüküm yalnızca Allah'ın da yazabiliyorsun. Çünkü bu anlaşma açık bir anlaşma değil. Karşıda şirkete zaten bir anlaşma metni gitmiyor. Anlatabildim mi? Burada zaten geçerli bir anlaşma yok. Üçüncüsü Oradaki kabul ediyorum lafzını da tahrif edebiliyorsunuz. Hani imza açık olacaktı, kabul ediyorum lafzı açık olacaktı. Ne yapabiliyorsunuz? Kabul etmiyorum yazıp tıklayıp gene programı yükleyebiliyorsunuz. Özellikle iki tane program var. iEdit ve Customizer denen iki tane programla bu yapılabiliyor. Tabii bazı yazılımlar buna da izin vermiyor. O programlar onları da yapamıyor. Onda kardeşler Google Chrome üzerinden bir yol yöntem buldular. Allah'a hamdü senalar olsun. Kardeşler ilk söyledikleri zaman ve maddede açık küfre delalet edince biz demiştik ki Allah için az bir meta karşılığında ahiretinizi satmayın. Allah'a hamdolsun kardeşlere dedik kim Allah'tan korkarsa Allah çıkış yaratır. Bir sabredin arayın dedik. Allah onlara Google Chrome üzerinden bir program açığı gösterdi elhamdülillah. Kimsenin bilmediği ve maddeyi tahrif edip ürünü satın alabildiler. Allah'a hamdü senalar olsun. O inşallah en yakın zamanda siteye konulacak. Nasıl yapıldığına dair görüntülü resimlerle anlatımı inşallah izah edilecek. Dediğimiz gibi mesele tafsilatlıdır. Mesele bilen Müslümanlar ne yapsınlar? Allah'tan korkup bu meseleden sakınsınlar. Başka bir soru. Kitaplarımızı ve derslerimizi dinlediklerini beyan ediyorlar. Buralarda kapalı meseleler olduğunu açılması gerektiğini söylemişler. Muhakemede savunmak caiz midir? Bir Müslümanın tağutun önünde, tağut hakimin karşısında kendisine atılan iftirayı, töhmeti üzerinden def etmesini biz aşırıların yaptığı gibi küfür saymıyoruz. Bizim selefimiz de böyle saymamış. Bizim geçmiş fakihlerimiz de böyle saymamışlar. Az önce derste anlattığımız gibi alimlerin mutlak sözlerinden ki alimlerin sözleri hiçbir zaman Allah'ın dininde hüccet değildir. Hüccet Allah ve Resulünün söylediğidir. Alim sözünden insan tekfir ederse insanlar, alim sözünden birileri de şirki İslam yaparlar. İki metot da batıldır, iki metottan da beriyiz Allah'a hamdü senalar olsun. Ne alimlerin sözleriyle şirklere İslam diyoruz, ne de alimlerin sözleriyle Allah ve Resulünün küfür demediğine küfür diyoruz. Peki meseleyi nasıl halletmiş fakihler? Çünkü sorunun devamında Yusuf Aleyhisselam'ın ne alakası var demiş soruyu yazan arkadaş burada. Yusuf Aleyhisselam'ın alakası şudur arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam'a zina iftirası atılmıştır. Bugün her bir Müslüman'a da zina iftirası, hırsızlık iftirası, buna benzer Müslüman'ı lekeleyecek, karalayacak iftiralar atılabilir. Yusuf Aleyhisselam'a zina iftirası atıldığı zaman Yusuf dedi ki قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِ عَنْ نَفْسِ O bende murad istedi وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا Ehlinden bir şahit de şahitlik etti ve dedi ki gömleği arkadan yırtıldıysa Yusuf doğru söylüyor, önden yırtıldıysa kadın doğru söylüyor. Bir de baktılar ki gömlek ne olmuş? Arkadan yırtılmış. Dolayısıyla da Yusuf'un doğru olduğuna ne yaptılar? Bildiler ve gördüler. Ama Yusuf'un lehine mi hükmettiler? Yok. Gene Yusuf'u hapse hükmettiler. Yusuf'u hapsettiler. Çünkü deseydiler ki insanlara kadın zina istemiş Yusuf şey bu sefer emirin karısıdır. Aziz'in karısıdır. Kötü bir akıbet olacaktı. Ne yaptılar bu sefer? Yusuf'un hapsine hükmettiler. Diyeceksiniz meseleyle alakası ne? Meseleyle alakası şu. وَشَهِدَ شَهِدُ مِنْ اَهْلِهَا Ehlinden bir şahit şahitlik etti lafzı için. İbn Abbas gibi sahabenin büyüğü müfessiril Kur'an, Mücahid Ata Dahhak gibi onun önde gelen tabiinin büyük talebeleri demişler ki وَحَكَمَ حَاكِمٌ مِنْ اَهْلِهَا Ehlinden bir hakim de hükmetti demişler. Bu da gösteriyor ki oradaki kadıya vakıa nedir? Sadece mücerret bir tahkik değil. Orada bir muhakeme söz konusudur. Haşa aşırıların bize iftira ettiği yalanlarla demiyoruz ki Yusuf tağuta muhakeme olmuştur. Bu apaçık bir iftiradır. Allah subhanahu wa ta'ala yalancıların ve doğruların, sadıkların kimler olduğunu en iyi bilendir. Sözler sihirdir. Sözlerle insanlar oynayabilirler. Yusuf tağuttan hüküm talep etmemiştir. Allah'a hamdolsun. Ama tağutun Müslümana zulmederken, iftira ve zulm, haksızlık yaparken Müslümanın yapmadığı bir şey ben yapmadım diye kendini savunması ve üzerindeki töhmeti atması ne değildir? Açık sarih birilerinin algıladığı, anladığı gibi küfür değildir. Bu bizim anlayışımız değildir. Dediğim gibi İmam Şevkani bu ayeti yorumlarken diyor ki Allah burada şahitliği, hükmü şahitlik diye isimlendirdi diyor. Apaçık bir ifadeyle Fethul Kadir adlı tefsirinde Allah burada hükmü şahitlik diye isimlendirdi. Aynı şekilde İmam Maverdi de tefsirinde Nuktatı vel Uyun adlı tefsirinde Allah kendisine rahmet etsin. O da bu ayetin tefsiri için diyor ki وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا وَحَكَمَ حَاكِمٌ مِنْ اَهْلِهَا Ehline bir hakim hükmetti. لِأَنَّهُ حُكْمٌ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ Çünkü bu hükümdü, şahitlik değildi. Çünkü İbn-i Teymiye'nin Mecmuatül Fetavada dediği gibi hüküm, şahit ve buna benzer lafızlar tek bir manada kullanılmıştır. Ve sahabe bu anlayışa icma etmiştir diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Peygamber sahabeyi bu anlayış üzere bıraktı diyorlar. Dolayısıyla oradaki şahitlik, oradaki hüküm nedir kardeşler? Olayın kadiye olduğunu, ortada bir muhakemenin devam ettiğini gösterir. Dolayısıyla Müslümanın tağut karşısında, tağutun hükmüne rıza göstermeden, onun hükmünün batıllığına itikat ederek, müşrik bir beldede mustazaf, zayıf olması sebebiyle, hicret edeceği bir beldesinin mümkün olmaması sebebiyle ne yapmasıdır? Müslümanın aynı şekilde hakkını savunarak, ben bu suçu işlemedim deyip, sadece tahkiki yapıp, tespiti yapıp ondan sonra çıkıp gitmesidir oradan. Artık onlar zaten verecekleri kararı vereceklerdir. Orası bir küfür meclisidir. Dediğimiz gibi bizim selefimiz de meseleyi böyle anlamışlar. Dediğimiz gibi mahkeme konusuna dair konuşan insanların çoğu ne mahkemenin lugavi tanımını bilirler, ne ıstılahi tanımını bilirler, ne de fakihlerin bu meseleyi şerh eden, izah eden lafızlarının tamamını, değil bir kısmını, tamamını ihata eden bir ilme, kapsayan bir ilme sahip değildirler. En büyük zulüm de Allah ve Resulü adına insanın cahil olduğu bir şey konuşmasıdır. Böyle pis bir akıbetten, şirkten daha büyük olan böyle pis bir bidattan ve sapıklıktan Allah'a sığınırım. Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. Evet. Kardeşim biri nasihat istemiş bizden. Demiş ben geçen yıl üniversiteyi bitirdim. Öğretmenlik bölümünü 8 ay önce de sizin vesilenizle tevhidi öğrendim. Allah'a hamdolsun bir kişi bizim elimizde ateşten kurtarmış. Allah Müslümanlık nasip etti elhamdülillah. Ailemin zoruyla KPSS sınavına girdim ama öğretmen olmamak için ders çalışmamıştım. Sonuçta kazanamadım. Allah ecrini versin. Çok tepki gösterdiler. Bu yılda kazanana kadar tepkileri devam edecek. Ben ise tevhid öğrendikten sonra o cahiliyeye dönmek istemiyorum. Tağut'un okullarında öğretmenlik yapmak istemiyorum ve bunu ailemin vereceği tepkiden dolayı onlara da söyleyemedim. Onlara tamam KPSS'ye çalışacağım dedim. Geçen yıl kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yaratır. Talak suresi 2. ayeti okuyup çalışmamıştım demiş. Ama bu yıl ailemin tepkisi yüzünden KPSS'ye çalışmaya başladım. Ne yapmam konusunda bana nasihat verir, yol gösterirseniz çok mutlu olurum. Öncelikle dinini izhar etmek en büyük maslahattır. Velev seni öldürseler, velev seni dövseler, velev seni katletseler dahi bu senin için bir şereftir, izzettir. Rabbim Allah'tır dediğin için sen öldürülmüş olursun. Ruhsatlara değil azametlere yapışmak gerekir. Bu kardeşe yapabileceğimiz nasihat budur. Yazdığın ayet doğrudur, Allah'ın sözüdür. Kim Allah'tan korkarsa Allah bir çıkış yaratır. Senin Allah'tan çıkış yaratman, Allah'ın sana bir çıkış yaratması önce senin Allah'ın emrine uymandan geçer. Allah'ın emrine uymayı izhar etmenden geçer. Dolayısıyla önce üniversiteyi bırakacaksın. Önce diyeceksin bu benim dinim, bu küfürdür. Ben buna inanmıyorum. Beni öldürseniz, kafamı kesseniz, kanımı akıtsanız ben Allah ve Resulü'nün küfür dediği bir şeyi yapmam diyeceksin. Dinini ortaya koyacaksın. En son bu kafayı yemiş deli deyip seni kendi haline bırakacaklar. Böylelikle de Allah sana çıkış yaratmış olacak. Evet. Allah yardım etsin. Kardeşimize dua edelim. Ve benzeri bütün sıkıntısı olan Müslümanların Allah sıkıntısını gidersin. Soru din ile alay edildiğinde oradan gitmemek tamamıyla küfür müdür? Şimdi yani öncelikle küfre rıza göstermek küfürdür, icma vardır. Bunlar genel lafızlar, genel kaideler, genel kurallardır. Küfre Allah ve Resulü ile dinle alay etmek de farklı şekillerde olabilir. Bunlar da zaten uzun uzun alimlerin konuştuğu şeylerdir. Ama mücerret olarak küfür konuşulan bir mecliste oturmak kesin mutlak olarak küfür müdür? Bugünkü aşırıların anladığı gibi anlayan seleften kimse görmedik. Çünkü İbn Kesir'in tefsirine bakarsalar Nisa suresi 140. ayetin tefsirindeki küfre rıza küfürdürden konuşan bir ayetti. Gene En'am suresi ayet numarasını unuttum, bilen varsa hatırlatsın. En'am suresindeki ancak onlardan korkma haliniz müstesna. O Allah'ın ve Resulünün yalanlandığı meclislerde onlarla beraber oturmayın gibi benzeri bir emrin olduğu bir ayette onlardan korkma haliniz müstesna diye söylemişler. Müfessirlerin birçoğu diyorlar ki En'am suresindeki bu ayet Nisa suresindeki 140. ayetle nesk olunmuştur diyorlar. Ama selef bunda ihtilaf etmişler. Diğer görüş İbn Kesir seleften naklediyor. Sahabe ihtilaf etmiş, tabiin ihtilaf etmiş. Diğer görüşe göre nesk olunmamış. O vakıanın fetvası, bu vakıanın fetvası. Bu ne demek? Mekke gibi Müslümanların zayıf, dinini izhar edemedikleri, dinini izhar ettiklerinde mallarına ve canlarına zarar geleceği gibi durumlarda, vakıalarda Müslüman her zaman dinini izhar etmekle mükellef değildir. İmanın en zayıf yeri neresidir? Kalple buğz edip nefret etmektir ki bu da nedir? İmanın en zayıf halkasıdır. Aleyhissalatü vesselamın söylediği gibi ama peygamber onu iman diye isimlendirmiş. Yani adam oradadır, izhar etmedi diye kafir olmaz. Anlaşıldı mı inşallah? Adam orada bunu tuttu diye. Sonuç itibariyle onun küfür olduğunu biliyorsa, sonuç itibariyle onun küfür olmasıyla beraber buna rıza göstermiyorsa, bundan buğz edip nefret ediyorsa, hatta gücü yettiği bir şekilde ondan uzaklaşmaya, kaçmaya gayret ediyor, kaçamıyorsa ve benzeri. Yani bu mesele tabii dediğimiz gibi vaki olarak İslam kadılarının, şer'i kadıların bir adamın küfrüne hükmedeceği zaman konuşacakları tafsilatlı meseleler. Yani bugün ilim bu gibi meselelerle talep edilmez. Müslümanlara acizane nasihatimiz, ilim bu gibi derin meselelerle tartışmakla, derin meselelerle konuşmakla ne yapılmaz? Elde edilmez. Küfre rıza küfürdür, ümmet icma etmiştir. Ama küfre rıza hangi suvarlarda, hangi boyutlarda tahakkuk eder? Bunlar derin, tafsili, ilmi meselelerdir. Bunları ise anlatmaya 5 dakikada benim gücüm yetmez. Hakkını helal etsin soran kardeşim. Mesela demiş, şehirler arası otobüste olmak ve korkmak, inememek, uçakta olmak, adam şey yapıyor. Misalen yani. Yani bunlar yerinde. Her bir vakayın bak şer'i hükmünü ayrı konuşacağız. Yani tek bir hüküm belirleyip her vaka aynıdır demek zaten bidatçıların usulündendir. Sünnet sahiplerinin usulünden değildir kardeşler. Kelime-i tevhidin şartı olan ilim neleri kapsar? Mesela sünnetin varlığını kapsar mı? Sünneti müşrikken bile duymamış birisi için. Kelime-i tevhidin şartları... şartlarından olan ilim neleri kapsar? Kur'an ve sünnette açıkça beyan edilen hükümleri gücü yettiği kadar talim etmesiyle başlar. Dinin tamamı asıldır güzel kardeşlerim. Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah'ın dediği gibi dinin tamamı asıldır. En ince furusuna kadar, ayrıntısına, detayına kadar. Ama insan her şeyi bilemez. Önce neyle İslam'a girer? Şirki terk etmek ve Allah'ın Kur'an'da açıkça küfrüne hükmettiği kafirlere kafir demekle. Bu kapıdan girdikten sonra geri kalan kısımlar nedir? Artık öğrendikçe teslim olması gereken, öğrendikçe iman etmesi gereken meselelerdir. Eğer böyle olmazsa, adam mesela şirki terk etti, müşrikleri tekfir etti, sonra geldi namazı kabul etti, orucu dedi ki ben haccın vacipliğini kabul etmiyorum mesela. Onun ilmi ona ulaştı, bu adam gene kafir olur. Yani bu kadar kapıdan girmesi, bu kadar şeyi tasdik etmesi onu burada ne yapmaz? Mazur kılmaz. İlim talebi engelli koşu yarışına benzer. Engelli koşu yarışı gibidir. Yani 3 tane, 4 tane, 5 tane engel geçmekle ne olmaz? Yarış kazanılmış zannedilmez. Müslüman olarak ölene kadar insana memur olan şey teslimiyettir kardeşler. Sünnetin varlığı ise sünnet vahyin teşriğinin zaten ikinci kaynağıdır. Sünnetin hükümleriyle Kur'an'ın hükümleri zaten çelişmez. Aynı şeyler. Zaten Kur'an ve sünnet dediğiniz yazılı şeyler ta 4. halifenin döneminde ne yapılmıştır? O zaman insanların eline, avamın eline verilmiştir. 3 dönem zaten insanlara verilmedi bunlar. Ağızdan ağza anlatıldı bunlar. Ayrımı yoktu ki Kur'an'da olan sünneti olan. Diyordular peygamber böyle dedi, böyle dedi. 3 asır boyunca böyle gitti. Osman'ın döneminde sadece basılıyor ve valilere birer tane Kur'an nüshası gönderiliyor. Ömer İbni Abdülaziz döneminde de emrediyor. Hadisler tedvin edilip toparlanıyor. Yani bunların kitabeye dökülmesi belli bir zaman sonra. Şimdi Kur'an'ın matbu halidir diye. Adam Kur'an'daki bir ayeti inkar edince kafir olacak. Sünnette açık, sarih, kat'i olan bir şeyi inkar edince Müslüman kalacak. Böyle bir ayrım sahabenin katında yoktu. Bugünkülerin pis bidatlarından bir bidattır gene. Dolayısıyla sünnetin veya Kur'an hükmü Allah'ın dininde aynıdır. Çünkü ikisi de zaten Allah'ın teşrisidir. İkisi de Allah'ın teşrisidir. Biri peygamberin sözüdür. Biri Allah Celle Celaluhu'nun sözüdür kardeşler. Neden İslam'ın şartları deniyor? Buradaki şartın anlamı farklı mı? Yani oruç da bir şart. Fakat oruç tutmayan kafir olmuyor. Aynı şekilde imanın şartlarını nasıl ayıracağız? Meleklere iman gibi bu ilim şartının içinde midir? Gene arkadaşın sorduğu bu soru tafsili bir soru. Çünkü İslam'ın şartları veya imanın şartları derken zaten adam başlığa sıkıştırmış fıkı. Zaten bunları yazan fakihler, Allah hepsinden razı olsun, fıkı nereye sıkıştırmış? İlk kelimeye sıkıştırmış. İslam'ın şartı diyor. Zaten o yüzden İslam'ın her terk edilen İslam küfür sayılmıyor. Ama imanın şartı dediği şeyi terk eden tekfir ediliyor. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? İmanın tanımıyla İslam'ın tanımı zaten selefin yanında ayrı değil. Selefin fıkhı kelimelerin içerisinde. E bizim önümüzde bir şeyhimiz olmadığı için meseleleri bize anlatan ne oluyor maalesef? Her önüne kitap alıp yazılan 3-5 tane nüshayı okuyan arkadaş Allah ve Resul adına konuşmaya başlıyor. Fesat da buradan başlıyor zaten. Allah bizi afiyette kılsın. Allah subhanahu teala bizi bu konuda hakka ulaştırsın. Başka bir soruda istihare ile ilgili hadisler ve sıhhat derecelerini merak ediyoruz demişler. İstihare peygamberin sahih sünnetlerinden bir sünnettir. Hil ve akd ehli olan insanlar buna ittifak etmiştir. Ama istiharenin bugünkü yapılış şekli bidattır. Yani peygamber böyle bir istihare yapmamış. Nasıl yapılıyor bugün? Tasavvuf çevresinde yaygın olduğu üzere işte iki rekat namaz kılıyorsun. Özel istihare namazı uyumadan önce. Sonra işte hiçbir şey konuşmadan yatağa giriyorsun. Sonra bir rüya görüyorsun. Kırmızı görürsen kötü, yeşil görürsen iyi. Yani bunlar hepsi sonrakilerin pisliklerinden, bidatlarından. İstihare özet olarak duadır. Bir işi yapmaya azmettiğin zaman, azmettiğin, karar verdiğin zaman yaparsın. Ki Allah onun sonucunu hayra çıkarsın, şerre çıkarmasın diye. Anlaşıldı mı kardeşler burası? Bir şeyi yapmaya azmettiğin zaman istihare edersin ve dua edersin. Özel istihare namazı diye bir namaz yoktur. O normal kıldığımız iki rekat nafilenin ardına yapabiliriz bunu. Yani akşam namazının sünnetini kıldın. Bu nafiledir farzın dışında. Ne yaparsın? Oturur istihare duasını yaparsın. Allah'ın onu hayra çıkarmasını beklersin. Rüya görmek şart değil. Ama rüya, salih rüya vahiyden bir parça mıdır? Evet. Peygamber söylüyor aleyhissalatü vesselam. Salih rüya bir parçadır ama salih rüyayı önüne gelen herkes ayıramaz. Şeytani mi, salih mi rüya olduğunu cahiller ayıramazlar. Sofi cahiller o yüzden her rüyasına gelen şeytanı Allah zannedip şeytandan vahiy aldılar. Zannettiler ki Allah onlarla konuşuyor. Niye? Ayırt edemiyorlar ki hak rüya ile batıl rüyanın arasında. O yüzden bu kapının inşallah içine girmeyin ki bir sıkıntı, yani batıl sonuçlar cahillerin kafasında açılmasın inşallah. Yine bir kardeş demiş ki canlı yayın bizde açılmıyor. Canlı yayın açılmamasının sebebi, burada yeri gelmişken özrü beyan edeyim. Teknik bir sorun oldu. Yayın biraz geç başladı. Haftaya inşallah belirttiğimiz saatte başlamak üzere inşallah. Buradan beyanatını, açıklamasını verelim inşallah. Ama dersin kaydı geç de olsa kardeşlerimize sunuldu. O yüzden haklarını helal etsinler. Belki girip çıkan kardeşlerimiz oldu ders yapılamayacak zannederek. Onlardan da özür diliyoruz. Herkes hakkını helal etsin. Haftaya inşallah böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacağız. Sorum demiş, cuma namazı, Allah takdir ederse inşallah tabii ki, cuma namazı ne zaman kılınmaz, ne zaman kılınır? Delilleriyle izah ederseniz sevinirim demiş. Cuma namazı şartları noktasında alimlerin uzun uzun konuştuğu namazlardan bir tanesidir. Üç tane kısma ayrılır. Sıhhat şartı, vücubiyet şartı, kemaliyet şartları olmak üzere. Ve her birinde üçer, beşer, on birer alt başlık açılmış. Ve her birinde tek tek delillerle tartışmışlar. O yüzden böyle geniş bir soruya güzel kardeşlerimizden Allah için rica ediyoruz ki iki dakikada cevap vermemizi beklemesinler. Biz vakamızın sadece fetvasını verip geçiyoruz. Cuma namazıyla alakalı da tafsili cevaplar yapılan fetvalar var. Fetvalar bölümünde kısmen açılmış delillerinin kısmen izah edildiği noktalar var. Oraya müracaat ederseler seviniriz. Ama vakamıza gelince biz bu vakalarda Müslümanların güç olmadığı, Müslümanların müşriklerin arasında mustazaf olduğu yerlerde Cuma'nın Müslümanlara vacip olmadığını, bu vacibin bu engel özür sebebiyle Müslümanlardan düştüğüne inanıyoruz. Kardeşlerden biri bir soru sormuş. Kitapların çevirilerinin sıhhatini sormuş. Acaba almak istediğim kitapların kısaca listesini yazsam çevirilerinin sıhhatleri hakkında bilgi verir misiniz kısaca demiş. İzleyenler İmam Şatibi El-Muvafakat, izleyenlerin tercümeleri Arapçada uzman olan insanlar tarafından yapılmakta. Bunu okuduğum için, yani bu kitabı iyi bildiğim için söylüyorum. Bu kitapta da çok fazla böyle insanı saptıracak, gerçekten yanlış sonuçlara çıkartacak açık tercüme hatalarını bilmiyoruz. Pınar Yayınları'nın İbnül Kayyum İlamul Muvakkin, ki bütün Müslümanlara tavsiye ediyoruz bu kitabı. Herkes alsın kütüphanesine koysun. İlamul Muvakkin imza atanlara uyarılar demektir. İmza atanlara uyarılar manasına gelir. İbnül Kayyim Rahimallah Allah adına konuşan müftülere yazmış bu kitabı. Elhamdülillah çok kıymetli bir eser, Türkçe'ye tercüme edildi. Bütün kardeşlere de bunu kütüphanelerine koymalarını tavsiye ediyoruz. Yani tamamını Türkçeden okumak mümkün olmadı. Biz Arapçasından okumuştum ben. Ama İlamul Muvakkî'nin Türkçe şöyle kısaca bakmak fırsat oldu içerisine, indeksine. Genel olarak iyi olacağını zannediyoruz. Çünkü bu yayın evi bu konularda kısmen de olsa doğru tercümeler yapmaya gayret ediyor. Ama tabii ki mutlak doğru olarak bakmaya gerek yok. Eğer İslam'ın asıllarına ters bir nakil görürsek onu da Arapça aslında dönüp araştırıp bakabiliriz. İbn Hacer'in Metalibul Aliye Ocak yayınlarında. Yani bayağı bir liste yazmış kardeş de bunların her birini tek tek tahkik etmek lazım. Dediğim usulle yaklaşmak lazım. Alıp bu kitapları okuyun. Bunlar faydalı, güzel kitaplar. Ama bu kitaplarda nakilleri değerlendirirken, irdelerken ne yapmak gerekir? Eğer İslam'ın asıllarına muhalif bir söz görülürse bilenlere sormak, onlardan yardım almak gerekir. Özet olarak da bunu söyleyebiliriz inşallah. İnşallah bu haftalık bununla yetinelim. Allah nasip ederse inşallah haftaya devam ederiz kaldığımız yerden. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.